vijf uur. Mark Visser. Goedemiddag, dit uur in Nieuws & Co. Een dag nadat Joe Biden de handdoek in de ring heeft gegooid, is nu de grote vraag wie de Democraten naar voren gaan schuiven. Veel wijst erop dat vicepresident Kamala Harris de strijd zal aangaan met Donald Trump. Straks bespreek ik met Amerika-correspondent Rudy Bauma haar kansen en waar zij zich op wil profileren. En ik spreek met arts Noor Rijnberg. Zij is net terug uit het door oorlog geteisterde Soedan, waar zij onder erbarmelijke omstandigheden heeft moeten werken. Nu eerst het NOS Journaal, Dorald Megens. Het hoofd van de Amerikaanse Secret Service heeft opnieuw gezegd dat de dienst heeft gefaald bij de beveiliging van oud-president Trump. Kim Chittle sprak in een hoorzitting in het Huis van Afgevaardigden van het ergste falen van de dienst in tientallen jaren. The assassination attempt of former president Donald Trump on July 13th is the most significant operational failure of the Secret Service in decades. Door de gaten in de beveiliging wist een man van 20 met een semi-automatisch geweer meerdere kogels af te vuren voor hij zelf werd uitgeschakeld. Trump raakte bij een campagnebijeenkomst in Pennsylvania aan zijn oor gewond. Opnieuw heeft een journalist een lange celstraf gekregen in Rusland. De Amerikaans-Russische Alsu Kurmasheva is veroordeeld tot 6,5 jaar cel. Volgens de rechter heeft ze desinformatie verspreid over het Russische leger. Kurmasheva werkt voor Radio Free Europe. Haar werkgever spreekt van een schijnproces. Elke vorm van kritiek op het regime wordt in Rusland zwaar bestraft. Onafhankelijke journalistiek is daardoor zo goed als onmogelijk. Vorige week werd de Amerikaanse journalist Evan Gershkovich veroordeeld tot 16 jaar cel. Bij Israëlische aanvallen op de stad Khan Yunis zijn zeker 37 mensen om het leven gekomen. Het oosten van de stad in het zuiden van Gaza was aangewezen als humanitaire zone voor vluchtelingen. Eerder vandaag gaf het Israëlische leger de Palestijnen opdracht om te vertrekken, omdat Hamas-leden zich in het oosten van de stad zouden schuilhouden. In Zuid-Frankrijk is het lichaam gevonden van de Nederlandse vrouw die werd vermist. De 73-jarige Amsterdamse met beginnende Alzheimer verdween vorige week zondag van een camping. Volgens de familie van de vrouw is ze vermoedelijk op een 10 meter hoge rots uitgegleden en naar beneden gevallen. Automobilisten kunnen de wegen rond Parijs deze zomer beter mijden. Volgens de ANWB is het vanwege de Olympische Spelen nog drukker dan normaal rondom de Franse hoofdstad. Op de boulevard Périphérique zijn rijstroken gereserveerd voor delegaties van de Spelen. Het andere verkeer heeft daardoor minder ruimte. De inspectie Leefomgeving en Transport heeft de afgelopen dagen 6000 fatbikes in beslag genomen, omdat ze vermoedelijk gevaarlijk zijn. Om welk merk het gaat, wordt niet bekendgemaakt. In eerste instantie meldde de inspectie dat er 3500 fatbikes in beslag waren genomen. Dat aantal is nu al opgelopen tot 6000. Volgens de inspectie hebben ze meer weg van brommers dan van elektrische fietsen. De Chinese fatbikes mogen voorlopig ook niet meer worden geïmporteerd. Veilig Verkeer Nederland is blij met het ingrijpen van de inspectie. Deze ingevoerde fatbikes die kunnen bij aanschaf al harder dan de toegestane 25 kilometer. Dus eigenlijk zijn het bromfietsen die verkocht worden als fiets. En ze hebben vermoedelijk ook een hoger vermogen dan toegestaan. En dat maakt deze voertuigen gewoon ontzettend gevaarlijk. De fietsen zijn vooral populair onder jongeren, worden vaak illegaal opgevoerd. Vorig jaar werd in Nederland gemiddeld per inwoner ruim 22 kilo plastic, blik en drinkkartons ingezameld. Dat is ruim 3 keer zoveel als 10 jaar geleden. Al is de groei er volgens het CBS de laatste jaren wel uit. Gemeenten worstelen nog wel met de beste manier om met name plastic te scheiden van het overige afval. Sommige gemeenten doen dat door het afval te scheiden aan de bron. Maar in een derde van de gemeenten mag het plastic inmiddels bij het restafval en is gekozen voor nascheiding. Vooral grote steden hanteren dat systeem. Het weer op veel plaatsen zon en stapelwolken. Het is 20 tot 24 graden. Vanavond vanuit het westen meer bewolking en vannacht in het noordwesten kans op een bui. Morgen verspreid over het land buien met kans op onweer, hagel en windvlagen. En dan wordt het 20 tot 23 graden. ANWB Verkeersinformatie. Helene Geest, goedemiddag. Goedemiddag, Mark. Ja, het is ondanks de vakantie toch nog behoorlijk druk. En al met name in de buurt van Amsterdam en Utrecht. Bij Amsterdam is de A10 Noord dicht. En dat leidt tot extra drukte op de A10 Zuid. Tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt Koenplein een uur oponthoud. Ook op de A9 is het daardoor extra druk van Amstelveen naar Alkmaar. Tussen Amstelveen, Stadshart en knooppunt Velzen sta je ook ruim 20 minuten in de file. Verder bij Utrecht een ongeluk op de A27 van Almere naar Gorkum bij knooppunt Lunette. De vertraging is daar ongeveer een kwartier. Alle rijstroken zijn inmiddels vrij. Leidt ook tot file op de A28 van Amersfoort naar Utrecht tussen Den Dolder en Utrecht. Er sta je ook bijna een half uur in de file. En er staat er ook nog een kapotte auto op de A27 van Almere naar Utrecht bij Huizen. Vanaf Almere Hout is het tijdverlies nu 35 minuten. Ster. Nu te zien in Keramiekmuseum Prinsessenhof. Porseleinkoorts. Het witte goud van Madame de Pompadour en Augustus de Sterke. Ontdek de oorsprong van Europees porselein. Een verhaal vol intriges. Internationale topstukken, extravagant en van ongekende kwaliteit. Voor het eerst te zien in Nederland. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. Porseleinkoorts. Nu in Keramiekmuseum Prinsessenhof in Leeuwarden. NPO Radio 1. NOS NTR. Amerika wordt wakker na het terugtrekken van Joe Biden als kandidaat voor het presidentschap. I am excited for a much younger candidate. I think he didn't have a chance against Trump. Too many people were concerned about his age, which I was too. I feel as though Kamala Harris, I feel as though she's a good fit. Deze kiezers kijken positief dus naar de toekomst en zien in Kamala Harris de juiste opvolger. Mark Visser. Nieuws en Co. Gisteren maakte de Amerikaanse president Biden bekend dat hij toch niet de democratische kandidaat zal zijn voor de presidentsverkiezingen in november. Het hing al in de lucht, maar toch, het bericht kwam gisteren nog wat onverwacht. Stof is dus ook nog lang niet neergedaald. Correspondent Rudy Bauma is in Nederland en praat ons bij. Fijn dat je er bent, Rudy. Hoe zijn ze in Amerika wakker geworden? Nou ja, het grootste deel opgelucht, denk ik. Want een overweldigende meerderheid, 2/3 van Amerika, vond Biden al te oud en wilde dat hij op zou stappen. Vond hem te oud voor een nieuwe regeerperiode. Er is hoogstens een clubje binnen de Republikeinse partij, namelijk het campagneteam van Trump, dat zich achter de oren zal krabben. Want die moet de strategie aanpassen, want nu is ineens niet meer Biden, maar Trump, de oudste presidentskandidaat in de Amerikaanse geschiedenis, die het waarschijnlijk moet opnemen tegen een relatief jonge tegenstander. De huidige vicepremier wordt er president, wordt gezegd. Kamala Harris is in ieder geval door Biden naar voren geschoven. Heel veel democratische kopstukken hebben haar al endorsed, zoals dat heet. Dus hebben omarmd, hebben gezegd, nou, zij moeten dan ook maar worden. Maar zeker ook niet iedereen. Hoe moeten we dat interpreteren? Ja, opvallende kopstukken die Harris nog niet hebben gesteund zijn de Republikeinse leiders in het congres. Dat zijn Chuck Schumer en Hakeem Jeffries. Maar ook de misschien wel meest invloedrijke democraten, voormalig huisvoorzitter Nancy Pelosi en Barack Obama. Dat hebben we natuurlijk allemaal al gehoord. Dat betekent overigens niet dat ze niet achter Harris staan. Bij Obama speelt waarschijnlijk dat hij alle aandacht even gisteren aan Biden wilde geven en zijn verdiensten. Die twee hebben een hele ingewikkelde relatie vanwege wat wrok uit het verleden, wat rivaliteit. Dus waarschijnlijk heeft Obama gedacht, laat ik me nu echt even op Biden richten. En Obama was 4 jaar geleden overigens ook al laat met zijn steun aan Biden, toen nog in de voorverkiezingen. Omdat hij vindt, en net als die andere kopstukken die ik net noem overigens, dat het democratische proces binnen de partij ook zijn werk moet doen. Hè? Ook Pelosi, Nancy Pelosi, zou zo'n open conventie, waar we eerst zo eerder over hebben gehoord, prefereren. Dat er eigenlijk weer nieuwe kandidaten kunnen opstaan die het dan kunnen opnemen tegen Kamala Harris. Want waar zijn ze allemaal allergisch voor binnen de Democratische Partij? Dat is dat er iemand gekroond wordt. Hè. Die Democratische Partij zegt ook binnen de eigen partij moeten we het proces zijn werk laten doen. Al is dat misschien een beetje een schijnproces nu Kamala Harris door iedereen wordt omarmd. Ja. Zeker omdat de gouverneurs van Californië en Michigan, dat zijn Gavin Newsom en Gretchen Whitmer, die hebben hun steun uitgesproken. En Harris werden zelf juist veel genoemd als mogelijke tegenkandidaten. Nou, die eventuele interne tegenstanders zijn dus al uit de weg. En dat betekent dat als er nog andere democraten zich lenen voor zo'n kandidatuur, dat democratische proces wel een beetje een farce wordt. Want het is net als de voorverkiezingen toen Biden natuurlijk Noord-Koreaanse percentages haalde onder de kiezers. Binnen de partij is het toch al wel bepaald. Ja, want die conventie die is volgende maand, over een paar weken. In hoeverre speelt het geld, het campagnegeld van Biden daarin nog een rol? Dat het daardoor ook Harris eigenlijk alleen maar kan worden? Nou, dat heeft een groot voordeel. Kijk, een deel van dat geld, dat is onder mij 250 miljoen, zeg ik uit mijn hoofd, dat zit vast in PACs. Dat zijn eigenlijk een soort onafhankelijke clubs die kunnen steunen wie ze willen. En in theorie kunnen die hun geld, hun campagnegeld aan een andere kandidaat aan Kamala Harris toezeggen. Maar het grootste deel, dat is een pot van onder mij 100 miljoen... die is echt voor Biden en Harris, de Biden en Harris campagne. En Biden, nu dat Biden niet meer is, komt dat dus toe aan Harris. Dus dat is een financieel voordeel waar andere kandidaten zich niet meer op kunnen leunen. Die moeten hun eigen funding gaan opzetten als ze tegen Harris zouden willen opnemen. En overigens is er alweer, ik geloof, 50 miljoen binnengedruppeld, of gestroomd moet ik zeggen, sinds dit nieuws van afgelopen zondag. Dus Harris heeft absoluut een heel groot financieel voordeel ten opzichte van anderen. En wel geld wat ze nodig heeft om ook bekend te worden. We kennen natuurlijk nog niet heel erg goed. Juist ook een verwijt afgelopen maanden geweest. Ze is als vicepresident te weinig zichtbaar geweest. Hoe is haar profiel verder? Nou, dat is ook best grijs. Hè. Ze leunt vooral op haar vorige carrière als openbaar aanklager in Californië. Dat overigens in haar nadeel werkte binnen de zwarte gemeenschap tijdens die hele Black Lives Matter periode. Hè, want die schaarde haar toen een beetje tegen bij de elite die de Afro-Amerikaanse gemeenschap moest hebben. Nu kan ze het dus overigens in haar voordeel gebruiken. Hè, zeker door zich af te zetten als ex wetshandhaver, zullen we maar zeggen, tegen de veroordeelde crimineel Donald Trump. Verder kreeg ze nog van haar van Biden de opdracht die Biden zelf ooit van Obama kreeg, namelijk om in Midden- en Zuid-Amerika te proberen om de migrantenstroom wat te dempen. Omdat ze, was ook een soort ontwikkelingssamenwerking in diplomatieke zaken, om daar vooral met presidenten en zo te praten hoe ze de stroom konden tegenhouden. Niet in echt met grenswachten, maar meer gewoon de behoefte, zullen we maar zeggen, om die mensen om weg te trekken, wegnemen. Dat is natuurlijk heel onmeetbaar en heel moeilijk. Dus daar kwam ze ook niet echt over uit de verf. In interviews kwam ze niet uit de verf. Is ze daarna ook een tijdje een beetje uit de publiciteit gehouden. Waar ze zich wel succesvol op kan profileren is vrouwenrechten. Hè? Met name abortus, dat is de troefkaart van de Democraten. Want ook conservatieve vrouwen hebben vaak moeite met het verbod op abortus dat nu in veel staten is, als gevolg van het terugdraaien van dat Roe versus Wade. Hebben we natuurlijk veel over gehoord in het verleden. En Harris heeft zich daar als senator al heel scherp hard voor gemaakt. Zijn dit wel ook de punten waar juist Trump en de Republikeinen haar op gaan aanvallen? Dus abortus, wat natuurlijk in een deel van de Republikeinse partij gevoelig ligt, maar ook juist immigratie, waar Trump zeker een campagneonderwerp van wil maken? Zeker dat immigratieverhaal. Dat is overigens eigenlijk een beetje verraderlijk, hoor. Want zij wordt nu door de Republikeinen de grenstsaar genoemd. En zij zou verantwoordelijk zijn voor de debakel aan de grens. Nou, zij is helemaal niet de baas over dat dossier. Dat is haar collega Mayorkas. Tenminste, minister Mayorkas. Maar dat beeld zullen de Republikeinen ook zeker blijven oproepen. En verder denk ik dat ze aangevallen wordt dat ze mede verantwoordelijk is voor de cover-up, zoals de Republikeinen dat noemen, van de slechte conditie van Biden. Dat ze meegeholpen om hem uit beeld te houden het afgelopen jaar. Er zal gezegd worden dat zij een exponent is van de radical left, dat zij veel linkser is dan Biden. In hoeverre is dat zo? Nou, daar is eigenlijk weinig over te zeggen. Aan de ene kant omdat ze gewoon zijn beleid uitvoerde en daar weinig van heeft kunnen laten zien. Het enige wat er wel een beetje op wijst, is dat zij veel kritischer was dan Biden naar het optreden van Israël in de Gaza-strook. En ze heeft dus echt wel achter de schermen aangedrongen op een scherpere standpunt van het Witte Huis richting Netanyahu. Dus daar zit het wel een beetje. Voor de rest valt het mee. Ze kan overigens zich daar wel weer haar voordeel mee doen. Onder de Amerikaanse Arabische kiezers in een staat als Michigan. Dat is zo'n cruciale swing state om die weer terug te winnen. Want in die staat, waar veel moslims wonen, voerden veel democratische kiezers, dus die Arabische Amerikanen actie, om blanco te stemmen op het democratische kieslijstje, omdat ze Biden niet hard genoeg tegen Netanyahu vonden. Nou, daar heeft ze dus weer een voordeel. Als we kijken naar haar running mate, die zij natuurlijk ook moet gaan uitkiezen. Die is toch ook beslissend. Trump heeft daar voor fans gegaan, wat eigenlijk volgens velen toch een soort kopie van hem is. Iemand die in ieder geval veel ja tegen hem zal zeggen. Worden er al namen genoemd voor Kamala Harris? Ja, die gaan nu alweer rond. Dat gaat ongelooflijk snel. De namen, met name van een aantal gouverneurs, zoals Josh Shapiro, de gouverneur van Pennsylvania, maar ook Mark Kelly wordt genoemd. Dat is een senator, een ex-astronaut. Die komt overigens uit een rode staat, Kentucky. Dat lijkt me dus minder logisch dan die eerste naam. Want ja, het is natuurlijk heel belangrijk, los even van de persona, dat diegene uit het liefst een swing state komt om die swing state te kunnen overtuigen dat ze met de ticket Harris, in dit geval bijvoorbeeld Shapiro, aan de gang gaan. In ieder geval achter de Democraten staan. Los daarvan kijk je natuurlijk altijd in een in een running mate vulteamen aan. Nou, normaal gesproken wordt dan gekeken naar een vrouw of iemand van kleur. Nou, dat is Harris in dit geval zelf al. Dus die kan het omgekeerd doen. Die kan naar een witte man kijken om die doelgroep, af te dekken. En dan ook nog wat meer in het midden? Sorry? Wat meer in het midden van de Democratische Partij. Dus niet nog linkser. Dan neem je aan dat zij inderdaad links en linkser is dan Biden. Ik weet helemaal niet of dat het geval is. Dus Het beeld wordt gecreëerd wellicht. Daar wil je ook tegen verzetten. Daar kan je op anticiperen. Maar ik weet niet of ze zo ver zal gaan. Ik denk dat het belangrijker is, als je toch andere factoren moet noemen, of iemand goed kan debatteren, goed kan praten, zich comfortabel voelt om ook op rechtse zenders bijvoorbeeld een zegje te doen en in debat te gaan. Geld kan binnenhalen. Nou ja, hoe wel dat alweer lekker op gang komt. Dat soort zaken zijn denk ik belangrijker. Tot slot, de Republikeinen. Er zijn Republikeinen die zeggen, ja, Biden, als je blijkbaar dus niet kandidaat kunt zijn, kun je dan nog wel president zijn? Moet je niet ook als president nu terugtreden? Ja, dat is echt een inkoppertje voor de Republikeinen, hoor. J.D. Vance, de running mate van Trump, is daar nou ook echt mee bezig. Maar ik betwijfel of dat veel met de campagnes doet. Biden gaat echt niet opstappen. Hij wil ze nog even profileren. Misschien het Gaza-conflict. Deze week morgen ontmoet hij Netanyahu, die het congres woensdag toespreekt, dat soort dingen. Biden kan die 4 maanden echt wel uitzitten. Zeker nu hij geen campagne meer hoeft te voeren of geld binnen hoeft te halen. Daar heeft hij nu alle tijd en energie voor. En bovendien heeft hij Harris nog in de achtervang. Ja, dus, en die zou zich juist ook als president meer kunnen profileren. Dus dat kan ook nog in je gezicht ontploffen. Als Republikein. Ja. Dank, Rudy Bauma, onze correspondent. Dus even hier in Nederland. Fijn dat je hier was, Rudy. Dank. We even naar Helene de Geest bij de ANWB. Toch wel drukker dan verwacht, ondanks de vakantie, zei jij. Ja, maar dat heeft echt met de werkzaamheden op de A10 te maken. Daardoor is het compleet vastgelopen in de buurt van Amsterdam, aan de zuidkant dan met name. Op de A10 Zuid tussen de knooppunten Watergraafsmeer en knooppunt Koenplein meer dan een uur oponthoud. Daardoor is het ook extra druk op de A9, Diemen-Alkmaar, tussen knooppunt Diemen en knooppunt Velsen, 3 kwartier extra reistijd. Alex de Ronde treedt vroegtijdig terug als directeur van bioscoop Het Ketelhuis in Amsterdam. Stadszender ATV ontdekte dat er onder zijn bewind jarenlang een angstcultuur heerste. In een mail aan het personeel liet de Ronde weten dat het artikel van AT5 de reputatie van Het Ketelhuis geen goed heeft gedaan en dat hij daarom terugtreedt. De Britse tak van vloergigant Carpet Ride is door een concurrent opgekocht. Het bedrijf zegt dat een faillissement zat tegen een faillissement aan en door de verkoop is dat nu voorkomen. In Nederland heeft het bedrijf meer dan 80 winkels. Wat de gevolgen zijn voor de Nederlandse tak is niet bekend nog. Utrechtse boeren die op landgoed Den Treek wonen en werken, hebben bij de provincie zorgen geuit over de wolf. De boeren vragen zich af of ze door de wolf hun vee in de toekomst nog wel veilig buiten kunnen laten. Op het landgoed geldt sinds donderdag een noodbevel na incidenten met het dier. Met geluk, de dag plukt mij voor ik en pluk. Ik ben somber om niets, ik voel donder in een bries. Ik heb nodig wat ik niet heb, word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan, ik heb toch alles wat ik zocht. Vergeef me. Het loopt allemaal wel los, het loopt allemaal wel los, want we hebben de tijd, minstens tot morgen. Het is stom en het spijt me, maar ik maak me zo'n zorgen, over alles altijd. En daarnaast weet ik zeker, er komt altijd een punt dat ik denk het gaat beter. En soms ben ik dat kwijt, maar we hebben de tijd. We hebben de tijd. Ik kan de twijfel niet weerstaan. Mijn claustrofobisch in bestaan. Jaar na jaar glijdt maar voorbij. Dat kan ook best zonder mij. Mag ik stilstaan in mijn jeugd? Ik had me zo op dit verheugd. Nu ik het heb, wil ik het niet. Want groeien kost verdriet. En groeien doet pijn. Ik groei uit mijn kleren. Ze zaten zo fijn. Ze zaten zo fijn. Maar we hebben de tijd. Minstens tot morgen. Het is stom en het spijt me. Maar ik maak me zo'n zorgen. Over alles altijd. En daarnaast weet ik zeker. Er komt altijd een punt dat ik denk het gaat beter. We hebben de tijd. We hebben de tijd. We hebben de tijd. De nieuwste van Vrouwkje, we hebben de tijd. Het aantal besmettingen met blauwtong loopt snel op. Besmette schapen krijgen een gezwollen gezicht, pijnlijke poten en overlijden vaak aan het virus. Vorig jaar kwamen bijna 40.000 schapen om. En sinds april zijn er wel 3 vaccins beschikbaar. Bernd Hietberg is veearts in het Drentse Bijlen. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. In hoeverre bent u verbaasd dat blauwtong nu toch weer opkomt? Nou, zelf ben ik niet verbaasd. We hadden zelf al uitgevonden dat blauwtong overwinterd heeft. In ieder geval bij enkele van onze veehouders in de veestapel. En ik denk landelijk wel. En ja, het was wachten op echt warm weer. Dat die knutten weer actief worden. Dat die zich ontwikkelen. En weer de blauwtong opnieuw gaan verspreiden. Maar ik snap wel dat dierenartsen en boeren die vorig jaar zelf dat nog niet meegemaakt hebben. Dat die nu wel heel erg schrikken. Omdat ja, je schrikt gewoon van hoe heftig het kan zijn. Ja, ja. Want ik noemde al het gezwollen gezicht, pijnlijke poten. Wat kunt u meer vertellen over de impact van deze ziekte? Nou, bij de meeste virussen bij dieren denk je vrij snel aan koorts. Dus we waren vorig jaar ook heel alert op koorts. Maar onderzoek heeft eigenlijk uitgewezen dat rode ogen en kreupellopen en vooral ontstekingen aan de kroonrand, bij de klauwtjes, bij de hoefjes. En inderdaad gezwollen lippen de echte duidelijke verschijnselen zijn. En dat ze soms helemaal geen koorts hebben. Dus we zijn er wel steeds beter in om het vroegtijdig te herkennen. En ook dat onze veehouders mee te geven. Hm. Ja, ja, daar is winst geboekt in een jaar tijd? Ja, nog niet eens. Hè. In september, begin september is het ontdekt. Mm-hmm. Toen is het razendsnel gegaan. En toen werd het koud. Toen werden de knutten minder actief. Is het wat stilgevallen. Maar in die tussentijd is er wel onderzoek gedaan bij bedrijven van nou, waar kunnen we het nou heel goed aan herkennen? Hoe heeft het zich verspreid? Hoeveel dieren hebben het al gehad? En toen zagen we eigenlijk al dat op veel bedrijven ja, het nog niet was. Of misschien een keer 20% van de dieren. Dus dat is nog heel wat te wachten zou staan. Ja. Als je het gehad hebt, ben je dan resistent als schaap? Nou, in het algemeen, voor de kennis die we nu hebben, is het zo, weten we dat, of denken we dat dieren die het echt zelf gehad hebben, dat die het levenslang niet weer krijgen. Maar dat is nog maar een klein percentage van de dieren. Omdat ja, bij de schapen ging bijna ieder schaap die het kreeg, ging dood. Dus schapen die niet ziek geweest zijn, hebben het ook waarschijnlijk nog niet gehad. En bij de koeien is het ook nog maar een klein percentage. Dus er is nog echt wel verwachting dat we veel blauwtong gaan zien. Ja, ja. Ondanks ja. Het vaccin wat er nu is, dat er dus dieren zijn gevaccineerd? Ja, hoe zeg ik dat? We gaan het zeker nog wel zien. Het vaccin heeft in de laboratoriumomstandigheden een effectiviteit van over de 80%. Dus we gaan ervan uit dat we veel minder ernstig zieke dieren hebben. Veel minder sterfte. Hè, want 70% overlijden vorig jaar bij de schapen. Dat is echt vreselijk veel. En ook heel naar. Echt die schapen ontzettend pijn. Nou, en als veehouder en als dierenarts schrijf je dat ook echt aan. Dus we gaan ervan uit dat ook in de praktijk wel behoorlijk minder wordt. Maar dat betekent niet dat we het niet meer gaan zien. Want er werden wat vragen gesteld of het vaccin wel goed genoeg werkt. Maar dat is eigenlijk te vroeg dan om daar iets over te zeggen. Dat moeten we toch even wat langer afwachten. En kijken hoe het zich ontwikkelt. Ja, dat denk ik wel. Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat dat de komende paar weken wel uit gaat wijzen. We hebben nu zelf een paar gevallen, nog niet heel veel. Vorige week bijvoorbeeld had ik een schaap met blauwtong. Vandaag kregen we de uitslag, die was inderdaad besmet. Maar is inmiddels opgeknapt of beter geworden. En we hadden een koe die was binnen 2 dagen dood. En ja, die was niet gevaccineerd. Want er loopt toch wel een heel aandeel van de koeien in Nederland die nog niet gevaccineerd is. En ja, daar maak ik me nogal een beetje zorgen om. Is het omdat schapen, het grootste risico lopen, is daar eerst mee begonnen? Is dat de reden? Ja, dat was ook instructie vanuit de KNVD, onze dierenartsenberoepsorganisatie. Die hebben goed overlegd over gehad met deskundigen. Start met de schapen en de zeldzame huisdieren, de zeldzame rassen. Dus dat hebben we ook opgevolgd. En doe het zorgvuldig. Het vaccin was maar na aanprikken maar 10 uur houdbaar. Dus het was echt een hele puzzel om met de juiste hoeveelheden goed uit te komen met de veestapels, om dieren te tellen en dat soort dingen. Dus de organisatie was echt een behoorlijke klus in het begin. En ja, nu is het ook wel spannend hoor, want is die bescherming in de praktijk inderdaad 80 of is die 90 of is die 75, 70%? Ja, het gaat wel om dieren en om het dierwelzijn, om de gezondheid. Dus ja, ieder dier wat ziek wordt, wat we kunnen voorkomen, dat is er één. Dus we vinden het wel spannend. Ja. Dank u wel voor je uitleg, veearts Bernd Hietberg. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Er zijn in Europa te weinig oude, dikke bomen. En die hebben we wel nodig, want die grote bomen nemen de meeste CO2 op. De komende jaren wordt exact in kaart gebracht hoeveel bomen er zijn en hoe groot ze zijn. Onderzoekers van de Wageningen Universiteit experimenteren met peperdure apparatuur in een bos bij Hoenderloo. En Mark Rome Visser ging mee. We zijn van de paden af in het Leesden. Dat is een bosgebied waar een gedeelte ook reservaat genoemd wordt. Het is een terrein van Staatsbosbeheer. En Bas Lering weet de weg, want ik heb geen idee. We staan midden in een bos. Heb je broodkruimels verstrooid? Nee, ik heb geen broodkruimels gestrooid, maar ik kan me wel mijn weg vinden aan dit soort oude elementen die we hier zien. Ah. Dit is een oude beukenlaan. En bovendien zie ik mijn collega daar lopen. Dus dat ik zie daar iemand in de verte. Ja. Het is een heel dicht bos. Hè. De bomen staan heel dicht op elkaar. Waarom is dit voor jullie nou een ideaal bos om onderzoek te doen? Nou, het is een heel eenvormig bos. Dat wil zeggen dat je allemaal bomen van dezelfde soort hebt. Dezelfde leeftijd en een beetje dezelfde dikte. Hoe oud zijn deze bomen? En wat zijn het? Dit zijn Douglas-sparren. Die zijn net na de Tweede Wereldoorlog geplant. Dus die zijn nu een jaar of, wat is dat, 80 of zo? Noemen we dat oud? Is dat? Nou, voor Nederlandse begrippen begint dat oud te worden, ja. Terwijl dit zijn kleuters, want ze komen eigenlijk uit Noord-Amerika, deze boomsoort. Nou, daar worden ze wel 600, 700, 800 jaar. Ja, nog veel ouder dan dat. Je wilt graag oude bomen, hè? Of niet? Nou, die hebben bijzondere waarde voor biodiversiteit. Dat zul je straks ook wel zien. Die oude dikke bomen hebben holtes en zitten wat gaten in voor insecten en vogels. Dus dat daar meer van komen, dat is wel belangrijk, ja. We gaan een mooi exemplaar uitzoeken. Ja. Daar loopt iemand met een apparaat op de rug. Zullen we eens gaan kijken wat daar de bedoeling van is? Ik ben Mark Robin. Nief. Ja. Wat heb je op je rug? Ik heb een MLS op mijn rug. Een MLS. En dat staat, dit is kort voor, mobile laser scanner. Ah, hij maakt ook geluid, hè? Hij maakt behoorlijk veel geluid. Beetje het geluid van een stofzuiger. Ja, of van een machine die heel hard aan het rekenen is op het moment. Is hij aan het rekenen nu, ja? Aan het rekenen, ja. En wat is hij dan aan het rekenen? Ik heb net een rondje hier door het bos gelopen. En hij maakt dan een opname. En dat is hij nu allemaal aan elkaar aan het rekenen. Een beeldopname dan? Het is een laseropname. Ja. Dus het wordt eigenlijk een soort 3D-model van het bos. Daarom. Een 3D-model van het bos. Ja, we meten hier op de grond de bomen. Je ziet, hè, ze zijn mega hoog, meer dan 30 meter. En met die scanner die Nief hier heeft en ook andere scanners die we hebben, meten we ook helemaal bovenin. Ja, dat zijn metingen die we nog niet eerder hadden. Dus je kunt precies zien hoe hoog die boom dan ook is. Hoe hoog die is en hoe dik die is, groter, hoger in de lucht. Ik zie daar in deze boom ook een soort band eromheen gemaakt. Er zit ook iets op. Wat is dat? Ja, goed gezien. Dat is een dendrometer. Ja, een dendrometer. Dat is een hele nauwkeurige groeisensor. En naast dat we deze bomen dus helemaal in zijn geheel opmeten, meten we ook heel nauwkeurig hoe hard hij groeit. Het lijkt alsof die boom hier gewoon stilstaat, maar eigenlijk maakt hij elke dag een soort ademhalingsbeweging. En dat leggen we vast met een duizendste van een millimeter nauwkeurig. Een duizendste van een millimeter. Ja, en met zo'n laser kan je natuurlijk ook heel precies meten, of niet? Hè? Ja. Gaat dat ook tot op de duizendste van een millimeter? Nou, dat weet ik niet helemaal zeker, nee? of die altijd zo nauwkeurig is. Hangt er ook een beetje af van de laser die je gebruikt. Dus dat gaat heel hard, die ontwikkelingen in die technologie. Ja, het gaat heel hard, want dit apparaat wat jij op je rug hebt, dat ziet er ook heel fancy uit. Het is zilverkleurig. Het lijkt wel of het van een andere planeet komt of uit een science fiction serie. Word je wel eens raar aangekeken als je hier door het bos loopt met dat ding? Geregeld. Ik krijg veel vraagtekens van mensen. Vraagtekens. Ja. Nou zijn er cijfers, hè, Europese cijfers, over hoe het gaat in de bossen. Met name in Scandinavië is een afname te zien. Hoe kijk je naar die cijfers? Nou, we zien die trends in Europa dat die ook wel in Nederland spelen. De sterfte neemt toe. Maar tegelijkertijd zie je ook hele goede ontwikkelingen. Er komen steeds meer dikke bomen. Ook het bos wordt diverser. Dus we hebben voor het eerst meer loofbomen dan naaldbomen gemeten. Dus dat is ook wel goed. Dus er zijn ook goede dingen te melden over het bos. Ja, het is niet alleen maar kommer en kwel. Nee, absoluut. Nee. Dat is wel het lastige om uit te dragen. Hè? Want je wil graag een ja of nee als je de vraag stelt, gaat het goed met het bos? Maar het is ja en nee. En jullie proberen dus met moderne technologie nog veel meer te weten te komen over het bos. Denk je dat er ooit een moment komt dat het bos geen geheimen meer voor je heeft? Nee, dat denk ik niet. Nee. Oh, gelukkig maar, want een klein beetje magie moeten we toch wel in het bos houden, vind je? Het is denk ik niet allemaal in nulletjes en eentjes vast te leggen uiteindelijk. Nee, maar wel heel veel. Maar wel heel erg veel. En nog veel meer, denk ik, ja. Spannend. Ja, het beweegt snel, dit gebied van onderzoek. Ja. Neve Kelly en Bas Lering van Wageningen University and Research waren dat in deze bijdrage van Mark Robin Visser. Zometeen, ziekenhuizen in Soedan worden aangevallen en geplunderd, blijkt uit een rapport van Artsen zonder Grenzen. Arts Noor Rijnberg is net terug uit het gebied en deelt zo haar ervaringen. Ster. Ik dacht aan een strandvakantie. Ik weet iets leukers. NRV. NRV? Ja. NRV, een beetje avontuur, van alles zien en beleven en voor jou een tropisch strand om lekker bij te komen. Klinkt goed, dat NRV. Bestemming al gekozen of geen idee? NRV neemt je mee. Kijk voor 500 rondreizen op nrv.nl. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je er nog jaren thuis voelen. Summersale bij Modenaar. Nu €500 korting op elke inloopdouche. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar. Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl. NPO Radio 1. Het is 17:30 geweest, de hoofdpunten Dorad. De koersen op Wall Street zijn gestegen na het nieuws dat Joe Biden uit de presidentsrace is gestapt en zijn steun heeft uitgesproken voor Kamala Harris. Vorige week was de slechtste beursweek sinds april. En ook in Europa stijgen de koersen. Het hoofd van de Amerikaanse geheime dienst heeft opnieuw gezegd dat de dienst heeft gefaald bij de beveiliging van Donald Trump. Kim Chittle sprak in een hoorzitting in het Huis van Afgevaardigden. Ze noemde de mislukte moordaanslag op Trump de grootste operationele mislukking van de Secret Service in decennia. In het noordoosten van Kroatië heeft een gewapende man in een bejaardenhuis zeker 6 mensen doodgeschoten. Ook raakt een aantal mensen gewond. Schutter is volgens lokale media een man van 51 die eerder bij de militaire politie werkte. Hij is later opgepakt. De ANWB roept reizigers naar Frankrijk op om de wegen rond Parijs komende weken te mijden. Vrijdag beginnen de Olympische Spelen, maar nu al zijn rijbanen rond de stad gereserveerd voor het transport van sporters, gasten en officials. Daardoor zullen wegen rond Parijs, die al druk zijn, tot half augustus nog een stuk drukker worden. Bij de ANWB ook Helene de Geest. Helene, ja, zo druk als rond Parijs zal het niet zijn, maar toch best nog wel druk op deze maandag in de vakantie, zei hij. Ja, bij Amsterdam scheelt het niet veel, hoor. Het is behoorlijk vastgelopen bij Amsterdam en dat komt door de afsluiting van de A10 Noord. Daardoor is het heel erg druk geworden op de A10 Zuid door omrijders. Tussen de knooppunten Watergraafsmeer en knooppunt Koenplein 18 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is in totaal meer dan een uur. Op de A9 Diemen-Alkmaar tussen knooppunt Diemen en knooppunt Velsen, daardoor ook een uur vertraging. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam voor de aansluiting met de A10 ook ruim 20 minuten oponthoud. En dan nog even naar de A1, want daar is een ongeluk gebeurd van Amersfoort naar Apeldoorn bij Stroe. De vertraging is daar 20 minuten. In ieder geval geen files naar de stranden, Marco Verhoef. Want qua weer, wat we afgelopen weekend hebben gehad, dat is het nu zeker niet. Hier in Hilversum bewolkt. Ja. Het is inmiddels weer bewolkt geraakt in het westen van het land. We hebben een beetje een gemixte dag gehad met op sommige plaatsen felle zon. Wat dikkere bewolking die aan het overtrekken is en nu het oosten van het land, het noordoosten van het land, begint te verlaten. En ja, dan van het westen uit weer toenemende bewolking. Dus het wisselt elkaar wat af. Temperaturen wel boven de 20 graden. En de temperatuur gaat ook niet echt omlaag komende avond en nacht. Uiteindelijk naar zo'n 17 graden als minimumtemperatuur. En dat komt omdat de bewolking steeds dikker wordt. En uit die bewolking zou ook in de loop van de avond en nacht wel wat lichter neerslag kunnen. kunnen vallen. En is dat een voorbode voor morgen? Ja, dat kunnen we wel zeggen. Want morgen krijgen we een lage drukgebied wat ten noorden van ons land weg gaat trekken. Maar dat betekent wel dat we een tijd lang te maken hebben met aanvoer van stevige buien. En vooral in het binnenland kan dat ook hagel en onweer opleveren. Misschien ook wel windstoten. Tweede helft van de middag wordt het van het noordwesten uit droog. Breekt de zon ook vaker door. Wordt het 20 tot 23 graden. Wind matig tot vrij krachtig uit het westen tot noordwesten. Ja, en dan dat wisselende karakter. Woensdag en donderdag vrijwel droog. 20 tot 23 graden, prima weer. En vrijdag helaas weer regen. Beetje je dagen uitzoeken is het. Ja, een beetje wel. Maar goed, vrijdag dan die regen. Zaterdag nog een bui, maar zondag is het waarschijnlijk weer droog. Dus na zo'n regendag gaat het ook wel een keer de goede kant. En voor ieder wat wil. Zeker. Marco, dank je wel. Hey, ik keek net op nrv.nl. Ik ben echt super enthousiast. Vertel. Nou, kijk even mee. Dit moet je echt zien. Zo. Ze hebben veel nieuwe rondreizen. Ja, kijk, deze rondreis naar Singapore, Maleisië en Thailand, die zie ik echt helemaal zitten. Wacht, ik zie dat NRV ook rondreizen heeft naar de Sunda-eilanden. Of deze, van Kaapstad naar de Victoria-watervallen. Laat mij maar even verder kijken. Nee, pak je lekker even je eigen laptop. Lieverd, laat mij maar. Nee joh, pak nou je eigen laptop even. Nou ik op, zit hier liever. Net... Joh. Groepsreis of privé, NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl. Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl. Nu te zien in de Bergkerk in Deventer. Nederland in 150 landschappen. Kunstenaars nemen je mee op ontdekkingstocht door eigen land. Van dromerige rivieren tot idyllisch boerenland. Museumkaart geldig. Info en tickets op deventerverhaal.nl. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Een rapport vandaag van Artsen zonder Grenzen over een hulpverlening in Soedan. En dat rapport schetst een zeer somber beeld. Ziekenhuizen worden aangevallen en geplunderd. Hulpgoederen bereiken nooit hun bestemming. De organisatie meldt 60 voorvallen van geweld tegen medewerkers of gebouwen in het afgelopen jaar. En het beeld dat geldt ook voor de hele gezondheidszorg in Soedan, waarvan waarschijnlijk nog maar zo'n 20-30% enigszins functioneel is, zoals dat heet. Correspondent Alice van Gelder. De mogelijkheden voor humanitaire hulp in Soedan zijn dus uitzonderlijk slecht. Slechter dan in veel andere crisisgebieden zelfs. Hoe komt dat? Ja, zoals je het al schetste, hè, er zijn eigenlijk gewoon steeds minder ziekenhuizen en klinieken die hulp kunnen geven open. Omdat ze dus te maken hebben met bombardementen, met die plunderingen, met milities die schietend ziekenhuizen binnenkomen, met medisch personeel dat ontvoerd wordt om hulp te verlenen aan strijders en hulpverleners die om het leven komen. Dus die onveiligheid speelt een rol. Dat zien we trouwens ook bij het verlenen van voedselhulp bijvoorbeeld. Maar wat ook wel een rol speelt in het geval van Soedan, is dat er nog steeds gewoon te weinig geld is, te weinig budget is om echt Soedanezen te helpen. Een groot deel van het budget dat volgens de Verenigde Naties nodig is aan humanitaire hulp is eigenlijk niet binnen. Ik geloof dat het nu maar een kwart is dat gefinancierd is. Dus dat blijft ook wel een rol spelen naast die onveiligheid in Soedan zelf. Maar ook als je kijkt naar bijvoorbeeld buurlanden waar Soedanezen naartoe vluchten, zoals Tjaad en Zuid-Soedan. Ook daar zeggen hulpverleners, we hebben ook gewoon de middelen niet. Nee, maar ze worden ook echt tegengewerkt. Het werk wordt gewoon moedwillig bemoeilijkt. Hoe zit dat? Ja, hulporganisaties roepen al een tijd lang inderdaad dat ze ook andere logistieke problemen hebben. Zoals dat internationale hulpverleners eigenlijk heel erg lastig visa krijgen om in het land te mogen werken. Dus heel veel komt ook op de schouders terecht van de lokale medewerkers, die dan ook geen enkele verlichting krijgen in deze al lang doorgaande oorlog. Maar ook bijvoorbeeld inderdaad dat echt gewoon de doorgang van hulptransporten wordt beperkt of wordt tegengehouden. Dat het leger bijvoorbeeld niet wil dat bepaalde gebieden bereikt, de gebieden in handen van de RSF waar ze tegen vechten. Dus ze lijken dat heel erg in de hand te willen houden. Naast dat we ook dus wel zien dat hulp geplunderd wordt. Dat speelt natuurlijk ook gewoon een rol. En op die manier zijn er dus ook maar een beperkt aantal routes open om hulp te verlenen in het land. Ja, en dat heeft natuurlijk gevolgen. Grote gevolgen. Ja, de gevolgen zijn dat niet alleen bommen en geweervuur dus burgers doden, maar ook honger en bijvoorbeeld ziektes die in een normaal geval je zou moeten kunnen behandelen. Denk bijvoorbeeld aan mazelen bij kinderen. Kijk, In Soedan, heel veel mensen zijn natuurlijk op de vlucht geslagen. Mensen die het geld hadden, die zijn vertrokken. Maar heel veel kwetsbare groepen, die zijn natuurlijk achtergebleven. Dus denk aan ouderen, denk aan kinderen. De situatie is gigantisch uitzichtloos. Ja, ik las vandaag de Britse krant The Guardian. En daar sprak een journalist met vrouwen dicht bij de hoofdstad Khartoum, die nu hun lichaam verkopen aan soldaten in ruil voor voedsel voor hun kinderen. Dus zo groot is de wanhoop. Zo. Kan er iets gedaan worden om deze situatie te verbeteren? Ja, heel concreet waar nu over gesproken wordt. Onder meer ook in de VN-veiligheidsraad afgelopen week. Als het gaat om de regio Darfur. Dat is een regio die heel hard geraakt is door geweld en ook door honger. Daar is nu een roep om weer een andere grensovergang te openen bij Tjaad voor humanitaire hulp. Er was een andere grensovergang open. Maar door hevige regen is die zo goed als onbegaanbaar. De vraag is wel hoeveel verlichting dan zoiets weer gaat geven. Ik was vorig jaar bij die grensovergang. Nou, die ligt heel erg afgelegen. Het is ook niet alsof er dan massaal hulp het gebied in kan. Ook door die onveiligheid onder meer. Ook is er een oproep om meer te werken via lokale hulporganisaties. Want er zijn veel Soedanese buurten en organisaties die zichzelf hebben georganiseerd voor medische hulp, maar ook soepkeukens. Ik moet wel zeggen, ja, geen enkel initiatief eigenlijk zal groot genoeg zijn om deze gigantische humanitaire crisis het hoofd te bieden. Maar natuurlijk, alles helpt. De oproep van hulporganisaties om toch echt weer te kijken wat er eigenlijk gebeurt in dat land. Correspondent Ellis van Gelder, dank je wel. Ja, dus ook voor artsen heel gevaarlijk daar. Noor Rijnberg is zo'n arts. Zij heeft de situatie aan den lijve ondervonden toen ze ruim 2 maanden in Zuid-Darfur werkte als arts voor Artsen zonder Grenzen. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat was het voor ziekenhuis waar u voor werkte? We zaten in 2 grotere ziekenhuizen in Zuid-Darfur, waarvan 1 in Niala. Niala is de 2e grootste stad van Soedan. En dat ziekenhuis, dat gaat om een groot ziekenhuis, universiteitsziekenhuis, waar wij dan eigenlijk alleen op de moeder- en de kindafdeling zaten, als zijnde dat de meest kwetsbare groep. De rest van het ziekenhuis was eigenlijk praktisch gesloten ook. Ja. En wat maakte u mee daar? Wat zag u? Nou, een van de dingen die waar ik echt enorm van geschrokken ben, is toch wel de enorm hoge moedersterfte. Dat is de sterfte van vrouwen rondom de zwangerschap en bevalling en vlak daarna. Ik heb op best wel wat plekken gewerkt, maar zo'n hoog aantal, Dat is echt extreem. En dat gaat dan om sterftes bijvoorbeeld door in normale settings heel voorkombare dingen, zoals verbloeding of zwangerschapsvergiftiging. In een normale setting kan je dat heel goed voorkomen en behandelen. Mm-hmm. Maar de middelen waren er gewoon niet, omdat dat ook wordt tegengehouden. Hoe kwam dat? Precies, dat heeft meerdere redenen. Natuurlijk het compleet ingestorte gezondheidszorgsysteem, waardoor er heel weinig toegang is. De middelen die er niet zijn. De mensen die überhaupt geen financiële middelen meer hebben om te komen. Dus heel veel bereiken. Ook al is een deel van het ziekenhuis open, heel veel kunnen het ziekenhuis niet bereiken. Omdat het gewoon te gevaarlijk is om daar te komen? Omdat het te gevaarlijk is om daar te komen. Of omdat ze het geld niet hebben voor het transport. Allemaal dat soort redenen. En voor uzelf, voelde u zich onveilig daar? Ik voelde me niet direct onveilig, maar dat heeft ook te maken met de maatregelen die we nemen in zo'n situatie om daar te kunnen werken. En dat beperkt je wel enorm. Dus dat uit zich ook in bijvoorbeeld dat we hele kleine teams hebben daar. Je zou anders met meer mensen daar kunnen en willen werken, maar dat is niet mogelijk en dan kan het alleen op deze manier. Precies, ja. Dat opschalen van de teams groter maken is ook enorm complex. Wat heeft u wel kunnen doen? Wat heeft u voor deze mensen kunnen betekenen? Kijk, ergens is elk steentje wat je kan bijdragen of elk leven wat je redt is er 1. Maar je zou zo graag wat meer op grotere schaal willen kunnen doen. En dat gaat gewoon niet. Ik begrijp dat ook dus de honger een grote factor is. Ook zelfs dus in de ziekenhuizen. Hoe ging u daarmee om? Ja, kijk, als je dat kijkt op dat gebied van zwangeren, dan zie je daar zeker wel duidelijk de effecten van. Dat heeft heel veel invloed op een zwangerschap zelf, maar ook op een ongeboren kind. En je ziet daarbij veel meer complicaties en vroegtijdig overlijden. Wat het meest zorgelijke daarvan ook is dat eigenlijk wat betreft ondervoeding onder kinderen, we in het ziekenhuis niet zo heel veel zagen. Maar dat betekent niet dat het er niet is, maar dat betekent dat eigenlijk al die kinderen niet kunnen komen. Ja, dus... Want die dingen zagen we wel degelijk op grotere afstand van die ziekenhuizen. Ja, maar het is niet mogelijk om er dan zelf naartoe te gaan. Dat laat gewoon de veiligheid niet toe. Precies, de veiligheid of ook die financiële middelen weer, of überhaupt de kracht om nog te komen. We horen ook over dat seksueel geweld. Is dat ook op grotere schaal zelfs dan u in andere conflictgebieden hebt gezien? Ja, wat wij in Niala zagen is eigenlijk ook relatief, of is eigenlijk heel zorgelijk. Want we zagen wel toenemende aantallen over de afgelopen maanden. Maar eigenlijk in dit geval zegt ook het gebrek aan, want die toenemende aantallen was eigenlijk een heel beperkte groep van vooral kinderen onder de 18 die we zagen. Wat sowieso zorgelijk is, maar wat het ook zorgelijk is dat heel veel zegt over de groepen die geen toegang hebben. Ook weer om die eerder genoemde redenen. Dus dat de verwachting de verwachting dat het werkelijke aantal veel groter is, die is heel sterk. Mm. Zeker ook als je dat vergelijkt met waar we wel meer cijfers over hebben, wat er in West-Darfur of in Tjaat is beschreven. Ja. Zou je nog terug willen om te helpen? Zeker. Ja. En dat leeft ook wel bij collega's van nu. Het is, ondanks dat het juist moeilijk is, de wil is er wel om er toch weer ook weer naartoe te gaan. Ja, je wil meer. De situatie is zo verschrikkelijk. Je wil heel graag meer kunnen doen. Dus als er meer mogelijkheid is, zou ik zeker terug willen. Noor Rijnberg, dank u wel. Arts dus voor Artsen zonder Grenzen. Zij is in Zuid-Darfur geweest. Dank u wel. Even naar Helene Geest bij de ANWB. Ja, nog steeds heel veel verdraging aan de zuid- en westkant van Amsterdam. En dat komt door de afsluiting van de A10 Noord aan de oostkant van de stad. Daardoor vielen op de A9 Diemen-Alkmaar tussen Diemen en Velzen 40 minuten op onthoud. En ook 40 minuten verdraging op de A10 Zuid en West tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt Koenplein. Handbal international Lois Abbing en 3x3 basketballer Wurty de Jong zijn vrijdagavond de vlaggendragers voor Nederland tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Parijs. Abbing kon haar geluk niet op toen ze hoorde dat ze de vlag mag dragen. Ja, echt toch wel een beetje misschien een droom die uitkomt, waarvan ik niet wist dat het een droom was. Maar ja, echt zo ontzettend gaaf. En ik ben heel blij dat ik het eindelijk ook mag delen en dat iedereen het weet. Want hoe lang wist je het al? Een aantal weken. En ik dacht, ik mag niks tegen mijn teamgenoten zeggen. Dus ik heb echt heel erg veel moeite moeten doen om mijn mond te houden. Maar vorige week heb ik het eindelijk verteld en iedereen was ook echt ontzettend blij. Voor Abbing worden het haar derde spelen. En daarnaast schreef ze in 2019 geschiedenis door het winnende doelpunt te maken in de WK-finale tegen Spanje. In Paramaribo geboren de Jong was 10 jaar lang basketballer voor Oranje. Met het oog op de Spelen in Parijs stapte die 2 jaar terug over naar het 3x3 basketbal. FC Twente is bij de loting voor de derde voorronde van de Champions League gekoppeld aan Red Bull Salzburg. Dat is de club waar coach Pepijn Leinders. Twente gaat op 6 of 7 augustus op bezoek in Oostenrijk en speelt dan een week later thuis. Als Twente het tweeluik wint, moeten ze nog 1 voorronde overleven om dat felbegeerde hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. Oh, er is nog meer. En dat ga ik nu vertellen. Dat gaat namelijk over de Amerikaan Nick Dunlap. 20 jaar is hij. De eerste golfer ooit die in hetzelfde jaar zowel als amateur als professional een PGA-toernooi wint. Dunlap won in januari het American Express. Maar omdat hij als amateur meedeed, ging de winnaarscheck van $1.4 miljoen aan zijn neus voorbij. Nou, een paar dagen later werd hij alsnog prof. En dit weekend boekte hij bij het Barracuda Championship in Reno zijn eerste overwinning. En nu mocht hij het prijzengeld wel mee naar huis nemen. Wel ietsje minder, de helft, 7 ton. Mr. B repeats, life got tricks but it treats too. All my ancestry, yo, I see you. Y'all live through me, so I'ma live through you. Continue this beautiful cycle. History, yo, it's fast to enlighten you. How much been decided for you? You don't know, so you just go. As far as you can go, go slow. Hey yo, know this, I've noticed what it is about those links. Separating real from the fake and bogus. Sitting at the dock of the bay like Otis. We just slide through this thing called life. Everything gonna be alright as you stay true to the path that's inside. Mr. B repeats. Mr. B repeats. Mr. B repeats. Mr. B repeats. What if I never went and smoked that first spliff? What if I never gave Sam that first kiss? What if I never even heard EPMD? Would you still notice me? What if I never went and heard Kirk's first demo? Gave him a call to the crib. Would I still be known as the fellow? Rolling with a dude with a cello? What if these questions arise as I look in my eyes and I see my own surprise? Wondering what path lies before me. Probably the same as the ones before me. And I'll pass it right down to my seed, a mystery indeed. I'll tell him how proud I be. Go ahead, make history. Mr. B repeats. Mr. B repeats. Mr. B repeats. Mr. B repeats. As the newborn starts to breathe, as the widow starts to grieve, seems that Mr. B repeats itself all over. As the newborn starts to breathe, as the widow starts to grieve, seems that Mr. B repeats itself all over. Mr. B repeats. Mr. B repeats. Piet Philly, Mystery Repeat. In de diepte van de grote oceaan ontstaat zuurstof. Dat ontdekten wetenschappers tot hun eigen verbazing. En tot nu toe werd namelijk gedacht dat het produceren van zuurstof op die diepte onmogelijk was. Mogelijk spelen mangaanknollen een rol. Die knollen bestaan uit zeldzame metalen en bedrijven willen ze graag gaan oogsten van de oceaanbodem. Maar nu rijst de vraag of bedrijven dit wel kunnen doen zonder dat ze daarmee het leven op de zeebodem verstoren. Danielle de Jonge, goedemiddag. Goedemiddag. U bent diepzee-ecoloog bij de Scottish Association for Marine Science in Schotland. En u bent een van de onderzoekers die deze ontdekking deed. Kunt u, we leggen het al een beetje uit waarom het, heb ik gezegd, waarom het bijzonder is, maar toch nog wat dieper daarop in. Want we wisten dit dus niet, dat de zuurstof zo ja, diep onder de zee, ja, in de zee ja, te vinden is. Ja. Klopt, zeker. Dus tot nu toe dachten we dat de diepzee totaal afhankelijk was van zuurstof uit gezonken oppervlaktewater. Want zuurstofproductie, fotosynthese, wordt gedaan door planten en fytoplankton. En in de diepzee is het natuurlijk heel erg donker. Dus dat is niet mogelijk. Dus ja, het is gewoon een totaal nieuw proces wat we per ongeluk hebben ontdekt. Per ongeluk? Ja. Ja, wij hebben normaal gesproken doen wij zogenaamde incubaties met kamers. Dat moet je zien als een soort van glas die je omkeert met het open gedeelte wat je dan in de bodem duwt. Mm-hmm. En dan hebben wij een sensor daarin die de zuurstofconcentratie meet over de tijd. En net als dat als je mensen in een afgesloten kamer stopt, die halen adem en de zuurstof neemt af. Dat is op de zeebodem net zo. De dieren die daar leven, die verbruiken de zuurstof. Dus de zuurstofconcentratie neemt af. En aan de snelheid van die afname kun je doorgaans zien hoe actief de bodem is. Dus het is voor ons een hele belangrijke mate voor het functioneren van het systeem. Maar toen wij op deze specifieke plekken met mangaanknollen gingen kijken, zagen wij in plaats van zuurstofafname, zuurstoftoename. Wat totaal tegen onze verwachtingen inging. Ja, en wat zou de verklaring kunnen zijn dat het dan toch zuurstof heeft op die donkere zeebodem? Dat vroegen wij ons zeker ook af. Dus ja, we hebben een series van experimenten gedaan om bijvoorbeeld eerst problemen met de methodiek uit te sluiten. Uiteindelijk hebben we een experiment gedaan waarbij we een gedeelte van dat water en zand in het lab hebben vergiftigd. En zelfs dan zagen we zuurstofproductie, wat ons liet geloven dat het waarschijnlijk een niet-biologisch of een abiotisch proces is. En toen hebben wij contact gehad met elektrochemici uit de Verenigde Staten. En wij denken nu dat deze mangaanknollen, die allemaal hele belangrijke metalen bevatten, voor bijvoorbeeld de batterijen voor elektrische auto's, zijn waarschijnlijk gewoon zelf een soort van natuurlijke geobatterij. Dus er zijn hele hoge voltages gemeten op de oppervlakte van die mangaanknol. En waarschijnlijk is de potentie voor elektriciteit zo hoog dat die elektriciteit het water kan splitsen in waterstof en zuurstof. Hm. Nu is het ook zo dus dat er ook mensen zijn die zeggen, nou, die dingen die willen we wel hebben, als ze dus waardevol zijn. U bent op dit moment ook in Jamaica, waar wordt gesproken over regelgeving voor het wel of niet mijnen, want zo heet dat, van deze knollen. Mm-hmm. Wat betekent dat voor uw onderzoek? Ik denk dat dit onderzoek voor de discussie omtrent diepzee mijnbouw heel belangrijk is, omdat het benadrukt dat we eigenlijk nog heel veel dingen niet weten en dat het nog steeds mogelijk is om ontdekkingen zoals deze te doen. Dus de hoeveelheid onderzoek in de diepzee is de laatste jaren wel echt een stuk omhoog gegaan. Er is meer geld in geïnvesteerd. Maar we weten veel meer, maar we weten nog steeds niet alles. En het is nog steeds regelmatig dat wij onderzoek doen in de diepzee en dingen tegenkomen waarvan we totaal niet wisten dat het mogelijk was dat het mogelijk was of dat er iets aanwezig was. Dus ik denk dat deze fonds dat nog eens extra benadrukt en de discussie wel gaat beïnvloeden. Dank voor dit gesprek, diepzee-ecoloog Danielle de Jonge vanuit Jamaica. Waarom lopen Noord-Hollanders een verhoogd risico op huidkanker? De 5 voor 6. Als die boven aan de hemel staat, is het net of alles beter gaat. Alles ziet er anders uit als de zon schijnt. De zon doet zijn best tussen de zomerbuien door en dus is het van belang je te beschermen tegen schadelijke UV-straling. Maar dat wordt nog vaak vergeten. Nee, soms vergeet ik het ook gewoon, heb ik het niet bij me en heb ik zoiets van laat maar. Ja. Ik heb nog niet de tijd gehad eigenlijk. Toen moest ik meteen beginnen met het pokerspel hier. Dus heel weinig tijd gehad ervoor. Te veel zon kan huidkanker veroorzaken. En wat opvalt in de cijfers, in Noord-Holland komt melanoom als vorm van huidkanker relatief vaak voor. Hoe kan dat? Waarom dat specifiek in Noord-Holland zoveel voorkomt, dat weten we eigenlijk niet. Zegt Marieke Lauwman, epidemiologisch onderzoeker bij het Integraal Kankercentrum Nederland, IKNL. Als het vooral door de zon komt omdat je in de kustregio zit, waarom zie ik dit dan niet in Zuid-Holland of in Zeeland? We weten wel dat van noord naar zuid over Nederland er meer mensen met een licht huidtype in de noordelijke regio's wonen dan in de zuidelijke. Maar dan zou je ook weer verwachten dat je meer melanomen ziet bijvoorbeeld in Friesland. En dat zien we dan weer niet. Verklaring of niet, Noord-Hollanders zijn wel op de hoogte van de risico's in hun regio. Ik weet van mijn echtgenoten dat je daar bovenop moet zitten, omdat dat eigenlijk vooral hier aan de kust in Bergen is gebleken dat we het hoogste percentage huidkankerrisico lopen. Landelijk neemt het aantal gemelde huidkankers toe, maar dat komt ook door een stukje bewustwording. De afgelopen jaren is er best wel veel aandacht geweest voor huidkanker. Dat leidt er natuurlijk toe dat de algemene bevolking zich ook meer bewust is als je een verdacht plekje op de huid hebt, om dat na te laten kijken. Dus als je meer plekjes laat nakijken, dan vind je ook meer huidkankers. Het kan wel 20 jaar duren tot een vorm van huidkanker tevoorschijn komt. Dus is het zaak om van jongs af aan jezelf te beschermen tegen de zon, hoe tijdrovend dat ook is. Dan is onze pauze een beetje verspild aan zonnebrand opsmeren. En het is maar een kwartiertje. Dus dan denk ik wel van, het is nu niet zo nodig. Maar zonnebrandcrème is echt niet het enige waarmee je huidkanker kunt voorkomen. Marieke Lauwman heeft een handig ezelsbruggetje voor. Dan gebruiken we dan de leus weren, kleren en smeren voor. Weren betekent vermijd de zon, vooral op het midden van de dag. Kleren is bescherm je huid met voldoende kleding. En smeren is de onbedekte delen van de huid insmeren met zonnebrandcrème. Er is dus geen duidelijke verklaring waarom er in Noord-Holland deze vorm van huidkanker veel voorkomt. Maar als je je nu goed beschermt, kan je net als André van Duin van de zon blijven genieten. Oh, wat is het leven fijn. Zo! Ik wil naar de steiger! Ja, kom, eerst dekzwabberen. Ja, en daarna de speurtocht en de rondvaart. Stap deze zomer aan boord bij het Maritiem Museum Rotterdam. Al 150 jaar het museum voor jong en oud. Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land. Ontdek ons zomerprogramma op maritiemmuseum.nl. Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op Spreek. Spreek.nl. NPO Radio 1. 6 uur. Mark Visser. Goedenavond. Het laatste half uur van Nieuws & Co. Enorme regenbuien veroorzaakten een chaos op de A1 en de A35 bij Hengelo en Enschede. We gaan in ons land waarschijnlijk vaker te maken krijgen met zulke extreme buien. Valt daar infrastructureel nog iets aan te doen? En minister Veldkamp van Buitenlandse Zaken had vandaag zijn eerste Europese ministerraad. En wij volgden hem. Eerst het NOS Journaal, Dorald Megens. Vicepresident Kamala Harris heeft zojuist voor het eerst in het openbaar gesproken sinds president Biden gisteren bekendmaakte dat hij uit de race stapt voor het Amerikaanse presidentschap. Harris sprak in haar rol als vicepresident bij het Witte Huis Amerikaanse sporters van enkele kampioensteams toe. Over president Biden sprak ze lovende woorden. Ze zei dat hij meer heeft bereikt in één termijn dan andere presidenten in twee termijnen. Ze prees Biden zijn eerlijkheid, integriteit en vaderlandsliefde. En vervolgens sprak ze de atleten toe over hun sportprestaties. Intussen heeft ook de democratische gouverneur van Michigan, Gretchen Whitmer, bekendgemaakt dat ze Kamala Harris steunt als democratische presidentskandidaat. Whitmer werd eerder zelf genoemd als mogelijke kandidaat. De inspectie Leefomgeving en Transport heeft de afgelopen dagen 6000 Chinese fatbikes in beslag genomen, omdat ze vermoedelijk gevaarlijk zijn. Om welk merk het gaat, wordt niet bekendgemaakt. In eerste instantie meldde de inspectie dat er 3500 fatbikes in beslag waren genomen. Dat aantal is nu al opgelopen tot 6000. Volgens de inspectie hebben ze meer weg van brommers dan van elektrische fietsen. Veilig Verkeer Nederland snapt waarom fatbikes gewild zijn. Relatief goedkoop worden ze aangeboden. Ze zijn vaak voor een prijs onder de 1000 euro al te koop. Ze zijn erg populair bij jongeren, ook bij kinderen. Hè. Je ziet kinderen van 10, 11, 12, 13 jaar er al op rijden. Er is geen helmplicht en er is dus geen minimumleeftijd. Ja, en je kan er dus lekker hard op gaan. De Chinese fatbikes mogen voorlopig ook niet meer worden geïmporteerd. De Britse tak van vloerengigant Carpetright is door een concurrent opgekocht. Het bedrijf zat tegen een faillissement aan. Door de verkoop is dat nu voorkomen. In Nederland heeft het bedrijf meer dan 80 winkels. Wat de gevolgen zijn voor de Nederlandse tak van Carpetright is niet bekend. In het noordoosten van Kroatië heeft een gewapende man in een bejaardenhuis zeker 6 mensen doodgeschoten. Meerdere mensen raakten gewond.

doorlaten eronder door. En ja, helemaal voorkomen, zulke soort extreme dingen, dat zal lastig zijn. Dus het is ook goed dat je mensen het gevaar kennen en ook de wegbeheerders tijdig zo'n weg kunnen afsluiten om gevaar te voorkomen. Ja, dat is ook nog een oplossing. Dus je kunt verschillende dingen doen. We weten natuurlijk al jaren dat we steeds vaker te maken krijgen met heftiger weer. Hè, en ook van die piekbuien. Omdat we het al langer weten, hadden we er ook nog wat beter op kunnen inspelen al? Dus die dingen die u net noemt, daar al eerder aan beginnen? Of is dat al gebeurd? Nou, het lastige met die piekbuien is, die vallen heel lokaal op één plek. En sinds 2021, de overstromingen in Limburg, is men zich daar veel meer van bewust. En worden nu in het land overal kaarten gemaakt, buien in computermodellen gesimuleerd met stresstesten. En komt nu ook de vraag op tafel, moeten we niet wat meer maatregelen nemen voor wat wij noemen dit soort wateroverlast? In Nederland hielden we daar bij de inrichting van huizen en infrastructuur nog vrij beperkt rekening mee. En je zal zien dat we dat meer gaan doen, omdat we verwachten dat meer gaat gebeuren. En ook omdat je ziet dat de schade als zo'n weg er een dag uit ligt, of nu las ik een spoorlijn die een tijdje eruit ligt, die bijkomende schade ook groot is. Dus ik verwacht dat er meer mee zal gebeuren, maar dat kost natuurlijk tijd om al die infrastructuur aan te gaan passen. Ja, en de ene weg is de andere niet. De ene heeft een andere functie dan de ander. Is belangrijker bijvoorbeeld voor ziekenhuizen? Ja, dus je zal moeten gaan kijken waar liggen nou de functies die het meest kritiek zijn. U noemde al ziekenhuizen. Doen we nu ook een project over hoe goed of hoe slecht kunnen die tegen overstromingen? Wat zijn de meest kritieke wegverbindingen en natuurlijk waar hoopt dat water zich op en waar stroomt het naartoe? Dus wij noemen dat met risicokaarten dat het probleem echt in kaart gaan brengen en daar de maatregelen op baseren. Want om voor heel Nederland alle wegen aan te passen, alle straten, dat wordt natuurlijk te kostbaar. Nee. Die beelden van ook drijvende auto's, die kennen we natuurlijk vooral ook uit het buitenland. Hè, dat we dat in het nieuws voorbij zien komen. Hoe doen ze het daar? Vanuit het buitenland weten we dat dit een van de grootste gevaren is bij overstromingen. Dus veel mensen, de mensen die om het leven komen, de grootste groep komt eigenlijk bij mensen die het water inrijdt. Ik heb zelf een tijdje in Texas gewoond. Daar hangen bij borden, bij lage kruisingen, allemaal informatiebordjes. Mm-hmm. En hier zag je ook dat mensen soms door een half of misschien wel een hele meter water reden. Dus echt een gevaar om wat meer rekening mee te houden. Maar in hoeverre is dat, vindt u dan een verantwoordelijkheid van de bestuurder of toch ook van Rijkswaterstaat die eerder zo'n weg moet afzetten? Nou, het is sowieso goed dat mensen in Nederland, die gaan natuurlijk uit van heel goed waterbeheer door de overheid. Dat probeert die overheid ook, maar ook wat meer zelf kennis hebben over de gevaren van het water bij die piekbuien. En dat de wegbeheerder, als zoiets gebeurt, zo'n weg ook zo snel mogelijk af kan sluiten. Dus volgens mij moet je op al die vlakken kijken wat je kan doen. En gaat Rijkswaterstaat daar nu ook een onderzoek naar doen, wat daar is gebeurd? Ja, want het is, wat je ziet het gebeuren, dat is toch omdat we het in Nederland niet gewend zijn. Dat je denkt als er iets niet afgekruist is, of er is in ieder geval niks gedaan, dat je dus door kunt rijden. Het is Nederland, dan kan het dus blijkbaar. Omdat we het zo gewend zijn dat het vroeger altijd wel kon. Ja, dat klopt. En ik vermoed dat ik zelf ook diezelfde reactie zou hebben als ik daar zou rijden. Maar toch is het goed dat mensen iets meer rekening houden met dit soort gebeurtenissen en dan ook weten wat ze moeten doen om zich niet in gevaar te brengen. Want als het nog extremer wordt, zoals in 2021 in Limburg of over de grens in België, dan zie je dat er echt gevaarlijke situaties kunnen ontstaan die je dan wil voorkomen. Dank Bas Jonkman, hoogleraar waterbouwkunde aan de TU Delft. De politie in Den Haag is nog druk bezig met het onderzoek naar de mishandeling van een man van 23. Hij werd in de nacht van zaterdag op zondag in Den Haag mishandeld en overleed later in het ziekenhuis. Inmiddels zijn wel de vermoedelijke daders in beeld, zegt Els Mieke Willems van de politie Den Haag. Nou, op dit moment hebben we zicht op 8 verdachten. Dat gaat om 8 mannen met een leeftijd tussen de 18 en 35 jaar met een licht getinte huidskleur. En daarvan hoor ik, het zouden Duitsers kunnen zijn. Ja, wat daarvan de herkomst is en waar zij vandaan komen, dat is voor ons ook nog onderdeel van het onderzoek. En daar kunnen we op dit moment nog geen uitspraak over doen. Hoe bent u tot deze 8 mensen gekomen? Ja, door middel van verschillende technieken die de recherche heeft ingezet. Samen met het team grootschalige opsporing hebben we getuigen gehoord, maar hebben we ook camerabeelden uitgekeken. En zo want er hangt nogal wat op het plein, hè, natuurlijk. Zeker, er zijn verschillende beelden die we hebben uitgekeken en verzameld. En daar hebben we uiteindelijk deze 8 verdachten die mogelijk betrokken zijn uitgehaald. Wat heeft er zich nou eerst plaatsgevonden? Want ik begrijp dat het al begonnen is op de lange poten. Ja, wat wij vermoeden is dat er een ruzie heeft plaatsgevonden bij die lange poten. Dat die twee partijen zich daar hebben ontmoet. En dat uiteindelijk vanuit de lange poten die ruzie is geëscaleerd. En uiteindelijk de mishandeling op het plein heeft plaatsgevonden. U zegt we hebben zicht op 8 verdachten. Waarom houdt u ze nog niet aan? Nou, dat willen we heel graag doen. Maar op dit moment hebben we die 8 verdachten nog niet dusdanig in het vizier waar ze zijn. We zijn dus nog op zoek naar hun. En alle informatie over hun is dus ook welkom. Als iemand iets weet of camerabeelden heeft, dan komen we graag in contact. Maar hij heeft duidelijke afbeeldingen van deze mensen, maar die geeft u nog niet vrij. Nee, op dit moment moeten we echt nog onderzoeken waar deze personen zitten en wie het zijn en wat hun betrokkenheid is bij deze mishandeling. En voordat we daar beelden van kunnen tonen, moeten we echt nog verder onderzoek doen. Nou, hij sluit niet uit dat u met dat soort beelden naar buiten gaat. Dat is een van de scenario's die mogelijk zich kan afspelen nog. Wat is de volgende stap bij u nu in het onderzoek? Nou, op dit moment is het te achterhalen wie zijn die 8 personen en wat heeft zich op dat plein precies plaatsgevonden. Hoe is die ruzie ontstaan en wat is die relatie? En wie heeft wat precies gedaan? Dus getuigen die eventueel hebben gezien wat zich daar heeft afgespeeld. Dat is belangrijk om die puzzel nu uiteindelijk helemaal helder te krijgen. Nou, ik begrijp, u heeft al veel informatie, maar u wil nog meer informatie. Zeker. Die mishandeling die daadwerkelijk daar heeft plaatsgevonden, dus iets voor 1 uur 's nachts, dat is echt belangrijk dat we nu zicht krijgen op wat daar zich heeft afgespeeld. En hopelijk daar ook nog echt beelden van wilt u hebben? Ja, als er mensen zijn die eventueel iets hebben gefilmd, al is het een klein deel, dan ontvangen wij die graag. Want heeft u beelden van de echte mishandeling? Nou, over wat wij op dit moment bij het onderzoek hebben, daar kunnen we geen uitspraak over doen. Al dus Elsmieke Willems van de politie Den Haag in gesprek met verslaggever Mark Hamer. Even naar Helene de Geest bij de ANWB. Nog vooral druk bij Amsterdam. Ja, die file die lost niet op eigenlijk. Op de A10 Zuid en West tussen de afrit Watergraafsmeer en knooppunt Koenplein 18 kilometer. De vertraging is ruim een uur en dat komt omdat de A10 Noord dicht is voorlopig. Daardoor ook een uur vertraging nog op de A9 van Diemen naar Alkmaar tussen de knooppunten Diemen en Velsen. De democratische gouverneur van Michigan, Gretchen Whitmer, heeft aangekondigd dat ze mee gaat helpen met de campagne van Kamala Harris. Op X schrijft ze dat ze als medevoorzitter van het campagneteam aan de slag gaat. Ze sprak vandaag al haar steun uit voor Harris en schreef: "We gaan dit winnen." Eerder werd Whitmer zelf genoemd als mogelijke presidentskandidaat. 4 minderjarigen zijn op Terschelling aangehouden vanwege drugsbezit. De politie hield een grootschalige politiecontrole voor bezoekers die met de veerboot vanaf Harlingen naar Terschelling gingen. Lennart Jan Geerts, verslaggever bij Omroep Friesland. Jij was net op Terschelling. Kun je vertellen waarom de politie dit doet? Nou, voornamelijk om ondermijning tegen te gaan. Of in ieder geval, dat is heel erg aan de gang op Terschelling. Kwam uit recentelijk onderzoek naar boven. Op Terschelling is veel ondermijning op alle 5 de Waddeneilanden. Te weinig politie, te weinig boa's. En daarom deze controle. En die was wel wat raar. Want als je als toerist van de boot afkwam, dan kan je normaal gesproken lekker vrij aankomen op het eiland. Je fiets huren, door het hek lopen en genieten van je vakantie, van de vrijheid. Maar deze dag was leek niks daarop. Want je werd direct door de politie werden een groot aantal mensen aan de kant gehaald. Die werden gecontroleerd, gefouilleerd, maar ook door politiehonden besnuffeld. En als ze dan politiehond wat rook, dan werden ze nog verder eruit gehaald voor verdere controle. En dat gebeurde bij 2 boten. En er waren zelfs agenten in burger aan boord om alvast te kijken van ja, wie moeten we er straks mogelijk uitpikken. Verdachte situaties aan boord al te checken. Maar ook te checken of mensen niet de politiecontrole zagen aankomen en dan aan boord het maar snel allemaal overboord gooiden, die drugs. En om ook dat te voorkomen waren er zelfs ook nog speciale politieboten die al een geruime tijd voor het eiland rondom de veerboot circuleerden om te kijken of er niet door minderjarigen, want die zijn er nu ook uitgepikt, alvast drugs overboord gegooid zou worden. We maken een beetje een schifting in het aantal mensen wat wij willen gaan controleren. En dat heeft er ook een beetje mee te maken dat de hoeveelheid controles die een hond aan kan, Ik kan je voorstellen, volgens mij is een volle boot in ieder geval iets van 800 mensen, misschien iets meer, dat we daar wel een beetje een schifting in moeten maken wat voor ons controlewaardig is en wat niet. En zo proberen we de mensen door de controlestraat heen te glijden. Dan komt de hond even snuffelen en als er niks aan de hand is, kun je door. Ja, met als resultaat dus die vier minderjarigen die zijn aangehouden. Wat gebeurt er met hen? Nou ja, de officier van justitie bekijkt dat per individueel jongere die is opgepakt. Voornamelijk bureau Halt wordt daarbij geroepen. De officier van justitie was er ook bij op de Schelling om mee te kijken met de politie hoe zo'n actie gaat. En ook direct dus actie te kunnen ondernemen. Dan moet ik zeggen dat er wel meerdere jongeren uit de rij werden gepikt. Maar dat die dus uiteindelijk geen drugs bij zich hadden. Maar vier dus wel. Dit zal toch niet alleen op de Schelling aan de hand zijn als je daarover nadenkt? Nee, zeker niet. Dit zijn ook problemen die spelen op andere Waddeneilanden. En daarom zal de politie ook daar opduiken. Hoe groot, weten we niet. Ook niet wanneer. Dat kondigen ze natuurlijk niet van tevoren aan. Het moet net zo'n grote verrassingsactie worden als dat het vandaag voor de meeste toeristen op de Schelling was. Ja, zo groot als vandaag zal het niet worden. Maar dat gaat dus wel gebeuren. Dat zit er dik in. Lennart Jan Geerts, verslaggever bij Omroep Friesland. Dank je wel. Op de Tilburgse kermis is het weer roze maandag. En deze keer krijgt het LHBTI-evenement een bijzondere zegen. Katholieken en protestanten in Tilburg hebben voor het eerst samen een initiatief genomen voor een speciale roze maandag kerkviering. En dat is opmerkelijk, want zo'n dienst ligt best gevoelig. Hoort u ook in het verslag van Jeroen Schutijzer. Welkom hier vandaag in de Opstandingskerk, waar we voor het eerst een roze viering houden op Roze Maandag. We doen dat om te laten zien dat de combinatie van geloven, welke geaardheid je ook hebt, wat je seksuele voorkeur ook is, het maakt voor je geloof niet uit. We zijn hier niet zomaar gekomen. Het heeft ons wat gekost. We hadden lef nodig, durf. En misschien geldt dat ook voor jou zoals je hier nu zit. Sietske Blok, dominee, predikant hier in Tilburg. U had het in uw openingswoord over lef en durf. Ja, dat klopt, ja. 3 jaar geleden ben ik hier gekomen in Tilburg. En toen had ik dit idee al wel in verbinding met de Roze Maandag. Maar het moest wel landen, ook in de kerkenraad. Dus dat heeft even wat tijd gekost. En je stelt je toch kwetsbaar op met wie je bent. Hoe bijzonder is deze viering? Ik vind het vooral heel bijzonder dat we het zo ecumenisch hebben kunnen doen met de katholieke kerk samen. Dat het echt een ecumenische dienst was met een protestantse voorganger en een katholieke voorganger. Ik heb 80 aanwezigen geteld. Ja, ongelooflijk. Het is echt geweldig. Had ik niet gedacht. Wat betekent dit voor het vervolg? Ja, we hopen echt dat we dit volgend jaar weer kunnen doen. Dat we dit gaan blijven verbinden met die Roze Maandag hier in Tilburg. Dat we als kerken daar onderdeel van zijn. Ik bid voor alle kinderen, jongeren, maar zeker ook volwassenen. Die niet zichzelf durven en mogen zijn. Omdat ze vastzitten in regels van geloof, gezin of maatschappij. Een lichtje voor alle die zich vergeten, buitengesloten of alleen voelen. Om te herinneren dat kwetsbaarheid tonen geen teken van zwakte is, maar een teken van echte innerlijke kracht. Durf kwetsbaar te zijn. Peter Derks is pastoraal werker. De dominee had het over dit idee moest wel even landen in de protestantse kerk. Hoe was dat bij u? Ja, bij ons moest dat ook landen. Ja, de meeste mensen reageren positief, maar er zijn ook altijd mensen die zeggen, is dit allemaal nodig? En dan vertel ik dus van dat het niet alleen gaat over queer, maar dat het juist gaat over de verbinding tussen hetero en queer. Sommige mensen zijn dan bang van, wat gaat er nou gebeuren? Is dat extravagant wat jullie gaan doen? Waarom moet je je zo laten zien? Maar je hoeft ons niet te laten zien, wij zoeken naar de verbinding. En wat vond uw bisschop ervan? Oh, ik heb bisschop De Korte op de hoogte gebracht. En daar kreeg ik een hele mooie reactie van terug. Hij zei, ik hoop dat je heel gastvrij bent voor de hele gemeenschap. Een open kerk. Een erg mooie dienst was het. Ja, prachtig. Iedereen moet welkom zijn in de kerk, vind ik. Zou dit volgend jaar weer moeten? Absoluut. Hou we zo. Hele fijne, open, warme sfeer. Mooie mensen naar te luisteren. Mooie mensen om contact mee te hebben. Ik hoor tot deze kerkgemeenschap. En we wisten eigenlijk niet hoeveel mensen hier zouden komen. Het was gewoon een eerste keer. Dit is toch een hele blije open dienst en dat is ook de bedoeling. Nee, ik vond het een hele mooie inclusieve dienst. Waar iedereen eigenlijk zich betrokken bij voelde en ook mocht voelen. Van dat er geen scheidingen is tussen allerlei groepen. Ik denk dat het helaas ook gewoon nodig is om steeds te moeten herhalen dat dus kerkelijk zijn en LHBT'er zijn. Dat gewoon samen kan. En ik denk dat dat best jaarlijks benadrukt kan worden. En zeker dat de Roze Maandag daar ook een goed moment voor is. Ja. Ja. Verslaggever Jeroen Schutteijzer bij de speciale Roze Maandag kerkviering. Begin deze maand ging de Hongaarse premier Orbán op eigen houtje naar Moskou zonder overleg met andere Europese landen. Die waren daar flink boos over. Het stond vandaag dan ook hoog op de agenda van de ministerraad van de Europese ministers van Buitenlandse Zaken. Leen Daens, onze verslaggever in Brussel. Dit speelt natuurlijk al even nu. Wat wilden de buitenlandministers toch nog eventjes met hem bespreken? Of in ieder geval over bespreken? Ja, dit was inderdaad de eerste keer dat formeel de buitenlandministers, hè, die hierover gaan, van de Europese Unie samen zaten. En de vraag was inderdaad, want een aantal landen hadden individueel al initiatieven genomen om dus die toppen, informele toppen in Boedapest, om die te boycotten. Maar gemeenschappelijk in de Europese Unie was er nog geen lijn over bepaald. En Josep Borrell, de buitenlandbaas van de Europese Unie, die had aan zijn buitenlandcollega's een plannetje voorgesteld van, kijk, dit is wat ik voorstel dat we zullen doen. We kunnen een informele top, dat is een informele bijeenkomst van diezelfde ministers, die eind augustus gepland staat in Boedapest, om Hongarije eigenlijk te straffen, zouden we die naar Brussel kunnen verplaatsen. En dat klinkt als een matig signaal, maar in diplomatieke kringen is dat best een fors signaal om te zeggen dat je het niet eens bent met een land en met het voorzitterschap. En we horen hier super heet van de naald dat Borrell dat besluit ook formeel genomen heeft en dat die top dus niet in Boedapest zal doorgaan, die informele top, maar in Brussel, waar de andere toppen plaatsvinden. En hoe staat Nederland daar dan in? Ja, het is opvallend, want ik sprak daarover met minister Veldkamp van Buitenlandse Zaken, die hier trouwens voor het eerst in Brussel was, nog maar een half uurtje geleden. En toen zei hij mij nog dat de positie van Nederland aansluit bij de positie van heel veel andere Europese Unielanden. Namelijk dat Nederland eigenlijk wel naar Boedapest wilde gaan en het belangrijk vond om met Hongarije in gesprek te blijven. Laten we even horen wat hij daarover zei. Het hangt van de hoge vertegenwoordiging af waar hij uitnodigt. Maar een duidelijke meerderheid aan lidstaten gaf niet aan dat de bijeenkomsten niet in Boedapest zou mogen plaatsvinden. Als hij in Boedapest is, dan gaat Nederland. Als het in Boedapest is, dan gaat Nederland. Maar dat zal dus niet nodig zijn, hè? Want Borrell heeft die landen, die meerderheid van landen eigenlijk, namens de Europese Commissie overruled en gezegd, we gaan het toch in Brussel doen. De zogenoemde vredesmissie van Orbán was te serieus en daar moeten we echt een krachtig antwoord aan geven. Nu spraken ze ook over een steunpakket aan een Oekraïne. Waar ging die discussie over? Ja, verdere steun aan Oekraïne lag al lang op tafel en ook daar ligt Hongarije dwars eigenlijk, zowel met het terugbetalen van steun dat die individuele landen al hebben gegeven, als met het geven van nieuwe Europese steun. En daarover is niks beslist, want Hongarije blijft dwars liggen. Natuurlijk zijn er heel wat ontwikkelingen in de Verenigde Staten en ik vroeg Veldkamp ook nog of dat nog een rol speelt, hè, in het Oekraïne-beleid van de Europese Unie. Daar zei hij het volgende over. Ongeacht wie de volgende bewoner van het Witte Huis wordt, zal meer de blik op Azië, met name China, gaan richten. En dat betekent dat Europese landen steviger de eigen broek moeten ophouden als het gaat om onze eigen collectieve verdediging. En dat kan binnen NAVO-verband, dat kan ook met de EU. Denk aan de EU-defensieindustrie. Dat soort zaken is wel belangrijk. Ja, dus over defensie en ook als het over Oekraïne gaat, is het binnen Europa heel duidelijk. We moeten onze eigen broek ophouden, zoals Veldkamp dat zegt. En daar, daarover is het dus belangrijk dat er eenheid is in de Europese Unie. Maar die eenheid blijft voorlopig uit, want alweer lag Hongarije dwars. En de Hongaren maken die eenheid in de Europese Unie voorlopig dus knap lastig. Nou, Helene Daens, verslaggever voor ons in Brussel, dank je wel. En dat was Nieuws & Co. Straks, dit is de dag. Thijs van der Brink, waar gaan jullie het over hebben? Dag Mark. Kamala Harris wordt hoogstwaarschijnlijk de opvolger van Joe Biden als presidentskandidaat. Ze zou dan de eerste vrouw van kleur zijn die een gooi doet naar het hoogste ambt. Werkt het feit dat ze een zwarte vrouw is in haar voordeel of in haar nadeel? Daar gaan we over praten. Dat zo. Eerste hoofdpunten van het nieuws met Dorot Megens. Fijne avond. NPO Radio 1. En die Amerikaanse vicepresident waar Thijs het over had, Kamala Harris, heeft voor het eerst gesproken in het openbaar sinds president Biden zich gisteren terugtrok voor een tweede termijn. Ze sprak topsporters toe bij een ontvangst op het Witte Huis, maar ze begon haar toespraak met lovende woorden voor de president. Na het nieuws over het uit de race stappen van Biden zijn de koersen op Wall Street gestegen. Vorige week was de slechtste beursweek sinds april en ook in Europa stijgen de beurskoersen. De Amerikaans-Russische journalist Alsu Kurmasheva heeft in Rusland 6 jaar celstraf gekregen voor het verspreiden van desinformatie. Kritiek op het regime wordt in Rusland zwaar bestraft. Kurmasheva's werkgever Radio Free Europe spreekt van een schijnproces. De Britse tak van vloerengigant Carpetright is door een concurrent opgekocht. Het bedrijf zat tegen een faillissement aan en door de verkoop is dat nu voorkomen. In Nederland heeft Carpetright meer dan 80 winkels. Wat de gevolgen zijn voor de Nederlandse tak is niet bekend. Het weer vrij veel wolken, afgewisseld door wat opklaringen. Vooral in het noorden en westen kan een bui vallen. Morgen is het eerst nog droog met af en toe een bui, maar later op de dag volgen veel buien. Mogelijk met onweer, hagel en windstoten. En veel regen in korte tijd. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Verkeersinformatie bij de ANWB, Helene de Geest. Nog altijd veel vertraging in de buurt van Amsterdam door de afsluiting van de A10 Noord. Daardoor is het heel erg druk op de A10 Zuid en West tussen de afrit Watergraafsmeer en knooppunt Koenplein 18 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is nog altijd 50 minuten. Op de A9 daardoor ook een lange file van Diemen naar Alkmaar tussen knooppunt Diemen en Aalsmeer. Daar ook 14 kilometer en 35 minuten oponthoud. En op de A5 Hoofddorp Amsterdam.